ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمار تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 3800، یہ حدیث صحیح ہے۔